«Мой лён і сонц». Перадача да стагоддзя Ларысы Еньюш. Вітаю слухачоў. Пры мікрафоне Алесь Аркуш. Многія беларускія грамадскія арганізацыі, рэдакцыі газет і часопісаў, радыёстанцыі запланавалі ў 2010 годзе правесці шэраг мерапрыемстваў у гонар паэткі Ларысы Еньюш, стагоддзе якой сёлета адзначае Беларусь. Рыхтуюцца годна сустрэць гэты юбілей і беларускія выдавецтвы. У серыі «Бібліятэка бацькаўшчыны» і «Гарадзенская бібліятэка» запланаваны зборнік выбраных твораў Ларысы Еньюш. Рыхтуецца да друку зборнік успамінаў пра славутую паэтку з Эльвы, які відавочна выйдзе ў выдавецтве «Кніга-збор». «Побачыць свет» і зусім унікальная кніга, тэматычны бібліяграфічны альманах «Асоба і час», які будзе цалкам прысвечаны Ларысе Еньюш. Менскае выдавецтва «Галіафы» не плануе выданне адмысловай кнігі да юбілею. Затое мяркуе адзначыць стагоддзе паэткі культурніцкай акцыі ў рамках літаратурнага фестывалю «Інтач». Справа ў тым, што мы бы з радасцю, скажам, прысвяцілі пэўны праект нашай выбітнай асобе Ларысе Еньюш, але на сённяшні дзень у нас таксама не самая лепшая сітуацыя выдавецтва, як у іншых выдавецтвах. Но я думаю, што пры нагодзе мы адназначна правядзем шэраг нейкіх мерапрыемстваў, прысвечаных гэтай выбітнай асобе. Тым больш у нас сёлета спаўняецца 10 гадоў серіі «Другі фронт мастацтва». Мы будзем адзначаць гэта ў рамках міжнароднага фестывалю «Інтач», які будзе праходзіць у красавіку ў Менску. Вось, таму я думаю, што ў рамках менавіта гэтых святкаванняў нашай кніжнай серіі мы абавязкова неяк паспрабуем адзначыць гэтую падзею Ларысы Еньюш. Вершы Ларысы Еньюш. Раніца, як марыва, травы ў расе, дзень ляжыць ад явара на маёй страсе. Пролятели стаями надо мной грачы, от життя пристала я час и отпочить. Пролятели стаями надо мной грачы, от життя пристала я час и отпочить. Шумит ветер с кронами, обтрасая сон, походжая промнями солнце ляваком. Только гасне марыва серабро у косе, тень ляжыць ад явара на маёй страсе. Толькі гасне марыва серабро ў касе, тень ляжыць ад явара на маёй страсе. Вы слухаеце перадачу «Мой лён і сон». Дзякуючы руплівасці Адама Мальдзіса, да нашых дзён у добрым стане захаваўся архіў Ларысы Еньюш. Па смерці паэткі архіў быў перададзены ў Акадэмію навук Беларусі, дзе ён захоўваецца ў аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў. Ужо блізу 10 гадоў гэты архіў вывучае Міхась Скобла, з якім сустрэўся Алесь Зайцаў і распытаў пра самыя цікавыя адкрыцці. Аднойчы ў размове з доктарам Адамам Мальдзісам я пачуў ад яго, што ён калісьці з Эльвы, з гэтай зэльвінскай хаты Ларысы Еньюш, вывез 8 мяшкоў розных папераў. Гэта тое, што стала архівам Ларысы Еньюш, які захоўваецца ў цэнтральнай навуковай бібліятэцы Акадэміі навук. І калі я туды трапіў, я проста пабачыў, што там такі клондайк, такія радовішчы скарбаў, што не заняцца гэтым проста не мог сабе дазволіць. І за гэтыя 25 гадоў, якія прайшлі з таго часу, як архіў адкрыты да карыстання, на вялікі жаль, там толькі 2-3 даследчыкі акрамя мяне пабывалі. Гэта 1500 тоўстых тэчак, у якіх ляжаць 1000 неапублікаваных твораў Ларысы Еньюш. Вершы пераважна і вельмі шмат лістоў. Яна часам у дзень пісала па 6-8 лістоў. Самым розным людзям, як у Беларусі, гэтак і за мяжою. Эпісталярны жанр быў для Ларысы Еньюш тым жанрам, у якім яна сябе рэалізоўвала як пісьменніца, бо ліст не патрабаваў публікацыі. І вось калі я гэтыя лісты пачаў гартаць, калі я пачаў у іх учытвацца, пабачыў, што гэта незвычайна, гэта проза. Алесь Разанаў, калі пазнаёміўся з першым выданнем лістоў Ларысы Генюш, кніга, каб вы ведалі, выйшла ў 2005 годзе, гэта выбраная перапіска, ён сказаў, што гэта эпісталярны эпас. Раскрыце падрабязней, калі ласка, пра працу ў архівах, якія адтуль вынікі, што вынесена было? У 2000 годзе, да 90-годзе Ларысы Генюш, яе том, амаль на 600 старонак, выйшаў у серыі «Беларускі кнігазбор». Там таксама друкавалася шмат што ў першыню, і вершы, і таксама тыя ж самыя лісты. Але ў спасціжэнні любога пісьменніка павінны быць паступальны рух наперад. Выходзілі яе зборнікі вершаў, кнігазборы, першае каментаванае выданне. Зразумела, што да стагоддзя павінна быць нешта большае, і я планую падрыхтаваць як мінімум двухтомны збор твораў. Гэта першы том паэзія, другі том проза у самых розных выявах. І акрамя таго, вельмі цікавае выданне будзе біяграфічны альманах «Асоба і час», цалкам прысвечаны постаці Ларысы Генюш. Гэта будуць дакументы з яе жыцця, унікальныя дакументы, якія мне ўдалося знайсці па архівах. Сярод самых унікальных дакументаў, якія будуць змешчаны ў гэтым альманаху, напрыклад, тэстамент старшыні рады Беларускай Народнай Рэспублікі Васіля Захаркі 43-го года, якім ён перадае свае паўнамоцтвы Міколу Абрамчыку і Ларысе Генюш. Я ўдзячны спадару Вітаўту Кіпелю, які дапамог здабыць копію гэтага дакумента, які зберагаецца ў Беларускім інстытуце навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. Ну, напрыклад, адзін з такіх унікальных дакументаў – ліст Ларысы Генюш у 48-м годзе з Прагі амбасадару Злучаных Штатаў Амерыкі. Гэта ліст – крык аб дапамозе, адчайны крык аб дапамозе. Ратуйце, за намі палююць савецкія спецслужбы. Дапамажыце уратаваць жыццё сабе, сыну. На той час амерыканскія войскі таксама стаялі ў Еўропе, мелі свае акупацыйныя зоны, дастаткова было паспрыяць Генюшам перабрацца ў гэтую акупацыйную зону, яны былі уратаваныя. На жаль, гэты крык аб дапамозе не быў пачуты, і Генюшы былі выкрадзеныя. Фактычна выкрадзеныя. Ну як? Як бы ўсё гэта адбывалася фармальна па закону, з Москвы паступіў мемарандум так званы чэшскім уладам аб выданні ваенных злачынцаў. На той час ужо чэшскія сацыялістычныя ўлады хутка і імгненна проста забралі год назад дадзенае Генюшам чэшскае грамадзянства і фактычна дазволілі вывесці сваіх грамадзянаў у гулаг. Вяртаючыся да кніжкі, якая называецца «Каб вы ведалі», «Эпісталярная спадчына Ларысы Генюш», Абязней, раскажыце, што ў гэтай кніжцы адлюстравана і якія матэрыялы там можна знайсці? Там адлюстравана ўсё яе жыццё. Там адлюстраваны яе адносіны з выдатнымі асобамі Беларусі. Я нагадаю, што Ларыса Генюш сябравала з Уладзімірам Караткевічам, захавалася іх перапіска. Сябравала з Васілём Быкавым, захавалася іх перапіска. Прычым лісты і Ларысы Генюш да гэтых выдатных асобаў, і лісты Караткевіча і Быкава да яе, што таксама надзвычай цікава чытаецца. Ларыса Генюш перапісвалася з Міколам Ярмаловічам. Перапіска Ларысы Генюш з Зоськай Верас магла б скласці асобную кнігу. Гэта дзве выдатныя беларускія асобы, якія шмат чаго перажылі, шмат чаго памяталі. І вось калі яны пачыналі абменьвацца гэтай інфармацыяй, узнікае тое, што Алесь Разанаў назваў эпісталярным эпасам. Надзвычай шмат інфармацыі для будучых даследчыкаў, для будучых гісторыкаў, для ўсіх тых, хто будзе цікавіцца тагачаснай эпохай жыцця ў Беларусі. 2 месяцы назад, нарэшце, мне ўдалося пранікнуць у музей Максіма Багдановича ў Гародні, куды мяне чамусьці доўга-доўга не пускалі. Там ляжаць сотні лістоў Ларысы Генюш да Міколы Прашковіча, да Дануты Бічэль Загнетавай. Але дзякуй Богу, напярэдадні стагоддзя я туды трапіў, я зрабіў ксеракопіі патрэбныя. Яшчэ плануецца выданне кнігі ўспамінаў пра Ларысу Генюш, і гэтыя ўспаміны ўжо напісалі 37 чалавек. Гэта ўспаміны, якія ўжо былі надрукаваныя, напрыклад, ўспаміны Зенона Пазняка, Дануты Бічэль-Загнетавай, але вельмі многія людзі спецыяльна для гэтай кнігі прыгадалі Ларысу Генюш, свае сустрэчы, той жа Міхась Чарняўскі, той жа Сергей Панізнік, Валянціна Колтун, Алексей Марачкін, Алексей Пяткевіч, 37 чалавек. Век ўжо напісалі ўспаміны. Я думаю, што гэта будзе таксама вельмі цікавая, вельмі патрэбная і галоўная своечасовая кніга. Ці лёгка ў гэтым накірунку ўвогуле працаваць, ці ёсць некае спрыянне з боку людзей, якія могуць паспрыяць і дапамагчы ў гэтай працы, ці ёсць перашкоды? Гэта аднаму, двум, тром чалавекам зрабіць проста немагчыма тое, што мы запланавалі, і таму нездарма ж кажу, што гуртам і бацьку лягчэй біць, калі без іроніі, то заўсёды некія вялікія важныя справы беларусы рабілі талакой, і дзякуй Богу, талака і ў дадзеным выпадку працуе, і я ўдзячны згуртаванню беларусаў свету бацькаўшчына, і Алене Маковскай, і Ніне Шыдлоўскай, персанальна старшыні таварыства беларускай мовы Алегу Трусаву, які таксама працуе ў гэтым кірунку, і далучаюцца людзі са Слоніма, і з Гародні, і з Зэльвы. Разумееце, што велич асобы мне бачыцца ў тым, наколькі гэтая асоба аказала ўплыў на пэўнае кола людзей. Наколькі я ведаю па маіх адчуваннях, Лариса Генюш для некаторых людзей гэта проста святая постаць. Я бачу яе партрэты там, дзе звычайна людзі вешаюць абразы. На покуці ў бел-чырвона-белым набожніку. 2010 год. Год Ларысы Генюш. Слухайце перадачу «Мой лён і сон». Адмысловыя публікацыі да стагоддзя Ларысы Генюш сёлета рыхтуюцца не толькі ў Беларусі, але і ў іншых краінах, напрыклад, у Балгарыі. Сёлета ў Сафіі выйдзе анталогія паэзіі «13 зорак у славянскім небе». Сярод найбольш выбітных славянскіх паэтаў зойме месца і Ларыса Генюш. Рыхтуецца публікацыя Ларысы Генюш і ў новым беларускім літаратурным часопісе «Верасень», галоўным рэдактарам якога з'яўляецца Эдуард Акулін. Замаўляць каму-небудзь артыкул прадмовы і даць нізку вершаў, а наогул я падрыхтаваў для болгарской антологии будет выходить там антология «13 зорок у славянском небе». Вот, я подрихтовал низку віршів Ларисы Генюши. Эта антология повинна выйти, думаю, может быть, на вот поспею выйти до 100 года. Но, конечно, в вересне собираюсь, когда найду человека, який захоче написать продмову, то так само, как неким чином отзначить юбилей, я хочу в вересне дать низку віршів Ларисы Антоновны. Верши Ларисы Генюш. Мова чистих спредвечних славян, белый, тонкий земли нашей кужель, старих книгов и грамотов здань, мова замков и прадедов мужных. То с Кариною выйдешь у свет, у статут прав излучишь на диво, то заглушать, затопчуть твой след мова селов и мова архивов. Всенародного скрыни добра, житядайное сердце укрыница, не дамо мы тебе одобрать, над тобой не дозволим хлумиться. І на гэтым наша перадача падышла да канца. З вамі быў Алесь Аркуш. Да наступнай сустрэчы. На развітанне паслухаем песню на словы Ларысы Генюш у выкананні гурта «Зігзаг».